الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين عزیزینا سورۃ انعام دویمه حصہ شروع کی یوصل اول سو آیاتونو کې اول حصہ هغه کډیر بحثو پرد د شرک اعتقادی چې خلق په عقیدو کې شرکو اللہ نہ بغیر بلچہ باندے اعتماد پا مخلوق باندے اعتماد دیتا شرک اعتقادی ہوئی او بیان شو پاگی کی دلیلونا ذکر شو عقلی دغسی نقلیم دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا آخر کې وی چې دا شیاطین کله انسانان نه دی او کله پیریان نه دی دی خلق ته غلطی خبرې کوي او وسوسې او تاجي او خاص پدې کې چلاکم حرام کړی دی نو هغه په حلال دی چلاکم حلال کړی هغه په حرام دی دیکې ډیره غلطه او خطا یې خلق تراوړي او دې لپاره دلیلونه وي قسمه قسم نمک کې ذکر شو چې پیغمبر پاک ته وی چتوبای جما سره قران ا قران کې دا نشته رضا تاسو چې وایي چې دا حرام دی دا حرام دی دا قران کې نشته چې ګنه چرګي بانګ وینو اله استاد کرے اوسه بره په خپل یو نه کړای دا په بند کړه حرام کړه استاد له واخوا دی له ونه واخا ولي دغه چرګه چې بانګ ویند مسته د وژنه وی ډیر غټه کټه شي نو بانګ وی چې ولې زو بانګی نه کمه مسو دیوالته وړه ادا بس نبې خړا دا ولې دا هو حلال شی و دا شیطان و ته ویلو چې دی باندې وي دا سپیر شوا سپیر سیدونه ټول استاد لوړای عجیب وخت دا سي دا وسوسې به وتا کولی څور دا مسلمانان هم ځان ته مسلمانان وي هم د الله زمره به ادب کوي چې د کوم شي نه الله ساويستو ادي وته نه رسېده دی بیچاره را نخکا ګورې دا مردار دی الله ته نسا ويستو هغه په مرګ راوستو نغی ته مردار وای اجه خپل لاس وتورس یو چاړه پیرا کاګینو ایدا حلال شو وردی ځان ته مسلمانان وای چې دا الله غی ته حرام وای او خپل حلال ته حلال وای دا وګورئ خلق له پړو کې شکو نه چول داسي نو باغی باندې بیا پاک سيزونه او حلال سيزونه حرام کړو بیا باغی نه خوړو پس ما قسم شکو نه ویل پړو کې چول ها الله رب العزت وی چې کله دلیلونه بیان شو کنه نفکلو تا پاگی بانده مرتب ده چکل مسئلہ واضح شوا و دلیلونو سرا چه ده اللہ حلال حلال و ده اللہ حرام حرام نوس بابا کی شک نکوی خوا فکلو مما ذکر اسم اللہ علیه او ده شیطانان داگی وسوسی را دیوکو چګور مسلمانان زکه حلاله خوري چې پاغي د الله نوم واستره چاړي چې راخکان دې ور سره وی چې بسم الله الله اکبر الله نوم تو واستې شنو پاک شو او چې کلمه په ون شو ویل نو امردار شو پاک ان شو نو هغه زکه مخره امردار ده چې الله نوم په نه واستې شوی او جکما حلال شوا او بسم الله الله اکبر په ویل شنو فکلو دا خره د ځکه هغه پسې بیان کو چې د خلق دی وسوسه پسې شیطانانو پسې خبرو پسې مزه هغه خلق لا شکونه چی پړکی نو یې تبعون الا ظن وګمان پسې روان دي ښا خوشال خان پسې روان دي ښا دلیل ور سره نشتا پتا سواری پسې مزه کنا قران پسې زه ها او قران وی فکلو خره مما ذکر رسول الله علی بعض داوی سيزونو نا چې باغی نوم د الله واست شوی په وخت د ذبح کې حلالې په وخت کې نو مما ولي مما خدامه نه چې بعضی نو باز زکوی چې سرمنې خو به نه خوري کنه او د خوراک شي نه اډو کې خو به نه خوري کنه داسې بلزاده چې الله په نوم به پکې عمر کې کنه ټول خو به نه خوري کنه ځکه مم ما وېخه او باز دا غنه چې واغستې شي نوم د الله په غې باندې په وخت د حلالې کې نغا پاک شوان و حلال شوان نغا خوره ان کنتم بی آیاتی مؤمنین کچری ایتاسو دا اللہ پا دی آیاتن باند ایمان روڑون کی چلا مخی کم ذکر شکن دا آیاتن دی پا حق کرا لکن خب و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا او دا سی انزل الیکم الکتاب مفصلا رضی کی شک مکہ فلا تکونن من الممترین خود خلق لنا شک چرتا ہو تو توبہ شیطانی وسوسہ داسی کنا چدا بیاد رن اوزینا نبیاوتوی وما لکم ولی سجل لے سدی تاسو لنا اللہ تاکلو چنخوری تاسو مما ذکر اسم اللہ علی باز داغینا چیات کلشوی او غستشوی نم دا اللہ پاگی باندی پو وقت دا حلالی کی ولی نخوری سو چل لی بکی داغ پاک شید پا کلمی سر پاک شکن وقد فصل لکم ما حرم علیکم او اللہ وضاحت کرے تاستا چکم یہ حرام کری پتا سبان دے نا خو معلوم دی کنا چمردار دا وینا دا وخد خنزیر دا او دا غیر اللہ شکرانا و نظرانا دا غیر حرام کری اے و تاستا بیان کری دی مخی سورہ نحل کی ام تغذی پزیر آگلی نبی آپا کے ولی شک کوئے وقد فصل لکم اللہ واضح کری تاستا چی حرام کری پتا سو الا مزتررتم الی هم اگر د ضرورت په وخت کې د لوګي په وخت کې د هلاکت په وخت کې هغه هم د حلال کړی چې کله تاسو دومره وګیشه چې څه شی د خوراک نه پیدا کی کنه او دغه سيزونه دي نور څه نشته مردار شته وینشته وخت د خنزیر شته نور شته انور سنشتا نو اللہ وی خیر دے دغی نیو نوڑای اخرا خوچی دا مرگ نا پی بچ شی دغا ماتا تا پا دغا وقت کی حلال اکڑا جائز مکڑا نو دغا وقت کی اخرا دا ضرورت وقت دی تا ضرورت وی خوا او دا پریشان حالت دی خوا اللہ مزتر تمیلی مگر اگر چتا سو محتاج کړي شي اغیتا نو ضرورت ته پانا دغم پړي شي دا زیارتونو کې چناستی دا لولې مې لوغان بالوغان دمن جوړانو ملنګان دیوی مونگا زکر دا شکرانی و نظرانی دا غیر اللہ خرو چه اللہوی چه اللہ ما سطررتم الیه نو استاد سٹ نخو نالے نچا پیری دا تا دا لوگی مری نو زکر شکرانی نخوری و نظرانی نخوری تا خو پی سٹ کرده دے اذان لدا دلیل پیش کی دا مونږ چونکه نور څه نوم مونږ دیو جن دي تناسیو نه ها ای بيدتيان فهم دا څه وی ها چې نور څه نشته نو ځکه مونږ دي ما خامونو ته جمعو ته سلوي ختو تناسیو الا ما ضررتم کرا غلیو توبه دي قران نزان لدا دلیل راسته ها د خپل خېټه د پاره نناغ استراری حالت جدا دے چه بتا راشی کنقا اللہ مضطرر تمیلے مگر اگا چه محتاج اکلے شوے دیتا وَإِنَّ كَسِيرًا لَيُذِلُّونَا بِأَهْوَائِمْ او بیشک دیر دا خلقنا گمراہ کی گی او گمراہ کی خلق لرا پخپلو خواہشاتو بغیر علم بغیر دس دلیلنا دا غذی کنا دا چی مونگا ہوئی خوا چی حرام بخوری مردار بخوری اچی وطوئی چی دا سکے وی قرآن ندوی لی چی اللہ مدتر انتو بیلے اف من اتر رفی مخمصت مونگا ہوئی پا حالت دا مخمصا کیو کنا پو اللہ ایزا دیکنہ کسیرن خواہ دیر زدہ سدالیمان گمراکی خلق و پخپل و خواہشات و سرام بغیر علم دلیل ور سر نشتا قرآن یہ ندویلے ادا مسائل خوب قرآن کی ذکی خواہ ان ربک هو اعلم بالمعتدین بے شک استا رب خپوئی گی پا خلقو چې تجاوز کوي د الله ته معلوم دي خو دې ټول مر تجاوز کړي حد نه خو په حلال باندې صبر نه کړي مړوي په دې سکی ارچا په حلال صبر نه کړي خو سره دې نه چهو گزارې کیږي گزارا چرته لوګې نه پاتې شوي د رزق نه نه محروم شوي کنه خو بغیر د حرامونه د گزاره نه کیږي نو تجاوز کوي کنه تجاوز همیشه دا د خلقو کار دی هر چاته تجاوز کړي کوملانو دي ناغیم تجاوزونه کړي چیروی دای ولسم نه اخلو کنه ادا غواړی چې دیبه د عوام تویلو چې غواړی ولسم کې د بانګی ډیر ثواب دی نغت بانگی الوی قرقر چی بیوزا سکنن اگه بی پی اولو سمکی ورکاو نغت بانگی وی دیر سواب دی اداوی مونگا علالونا مونگا ساتو چی پتیم باندی مونگ باندل پاسی گڑیشت دینا دا سمک گانتا دا خوا دا گڑیال دی بس مونگ پوخ پاسی بانگوی کن دیو لسمی بانگی بیر دا تجاوز نکاو چی تا دا لوگی مری چی تا دا سکے بس پدی نو چی دا حرام دی بس ازانے ولا دلیلو نکتلیو چی ندا خو منلے دا لپنم دی خو سواب داغی پر روح بخل دی گورو دا دا تجاوز نه دی ثواب یې دا په روح باخله نو ثواب یې مور او پلار په روح نه باخو د ته مور او پلار نږدې و کنه دا با غازی بابا ته نږدې و غازی بابا خو دې نه پیژني چشته کې نشته خو مور او پلار خو هغه یې ته نه باخو د دې کې څه چل کنه ها او نو رښتیا خو دا شرک دی ها چه دی پنی مورکو دی ونگ دا پار اللہ سر بیا خبری که شفاعت بکی کر دی تا احواء اوی خوا نبیشکر ابستا خپوئی گی پا خلقو چه تجاوز کئی ناغیم تجاوز کئی و عام خلقم تجاوز کئی کد پتینا و دزمکینا و دارتنا سشی روڑی نو پلاری چه دا بلچا غوینی نو یوسو پا کد آغی نرامات کیا روی داوی دیر کولی شوی چې دا د چا دی را دا خو یې د میر اسلام بابا یې زو یې وته نه تاسو کو خیر دی یا سره پاک شه دی پلیت کو کورته دی پاک راو نه راساو معتدی جوړ شوی وعلم بالمعتدین دا حال کدا کاروبارو نه دی دا ټول دی کې یاته دا ده سوچشی او پاک شی سوک نوار کئی خواه چو سیبا کبل سنی گٹ کری پتو کبا چانو بھرگڑی مالکا ولی مردار ہے زاندل پدی بھلکا تو پورا شی پدی با تو سر تورا سی سی باندی خنور خرابی گواری خواه نوار شی کبا گڑن کئی وهو اعلم ان ربك واعلم بالمعتدين تتجاوز کی کنه الله پاک شه ور کونو زبکه برکت چوم زبدل پاکه برکت چوم نو چتی پلید کی او ته حرام کی او غډون پکیو کینو الله یغین باشت برکت لورشی وزرو ظاهر الاسم و باطن اے خلق او پرې ده هر قسم ګناه کخکار ده او کپټ مړه چنار قسم ګناه ده زګه سه ګناهونه خکاری چې او په لاس خپو کیږي په جبا کیږي په سترګو کیږي په وګونو کیږي ندی تا خکار ګناه وي ښا په وګونو باندې ولې دا غانی معنی اوري ظاهر الاسم پستر کو باندې ولی حرام ته ګوري او په جبه باندې ولی دروغ وایي چې غلي کې او غیبت کوي خپل اسخ په باندې ولی پردیشه او پردې مالو دا ولیکه ظاهر الاسم ظاهری بدن باندې سګیګین دي ظاهر الاسم وي او باطنه معنا د زړه په زړه کې دی ولي خلق سره بغض دی حسد دی دشمنی دا او بنیتی دا او په زړه کې دی ولي الله سره شک کړی دی ګور عقیده دی په غیر الله ساتلی دا دی تباتینی گناوی خواهد ظاهری گنا دا بدن دا لاسخ پو پریده اللاوی او باطنی دا ظلاغ او دا نیت اغان دی وجه نمدارک دا غوی شرک جلی او شرک خفی دا یادی شرک جلی اخکارا چی دا آوازو نکی چرا مدد چی یا غوث العظم مدد استغفر الله داوی خواه اوازونه دی کنه خواه دغسه دا دبل پنمبانی منخت کول شکرانی و نظرانی کول ظاهر الاسمیم دا اخکار شرک دی و باتوینا او زلکی عقیده ساتل چاو کنه اولی آخوار سکولشی قاو نواری نورا کس کرده کچ کولی پی نو نسکور کرده وی تا دولی او زور نه دی معلوم دا باطن شرک دی خواه و باطنه ان الذین یکسبون الاسم بیشکا کسان چی کاروبار کئی دس کاروبار کئی دا شرک دا ډیر زبردست کار دی خواه که دنیا کاروبار یو سړی رواني ځنه د حلالو نړۍ راګرانه زه بغوري دکان بغوري او په ځای کې یکشن کې به ګوري ځکه څه خو پکی کورو کې څوک دکان نه جوړي و چې کوم دای کې جنګړن دی رې رش دی نه ده نو تل دکان چې ته پیدا کی او هو لسلا کپٹ کے بور کے مجھے دغم ور کے ابھی آپ کی سامان چھے آپ جدا پیسے وار ابھی آپ کی ملان راولی چھے ختم کی آپ روڈ کی با کرسے کی دی اچھے مٹی آئی بخوری جدا پلانی دکان کاو نو ختم پکے وکو نا اکثر اونو چلی گی خواه اونو چلی گی دا دیر گران کار دا او دا مشرکو آخو چی دا دا ہے کہ او خر مر شو اقبر دی پی جوڑ کو او جنڈی دی پولا گولی او کی ناستی و تشکره دی کی خوتا نزه دندروان شو خواه کاروبار دی ته وی ښه مشرکان دا کاروبار دی او دا نه چې غني مال دولت په سره نه نه نه ارس وای خو د مشرک نو اسخار دی نو اسخار کني دومره مالدار خلق دی دا زه ښه دومره مالدار چټول زایونه قبضه کړی او ټول لاتونه قبضه کړی دی ټول او غیدا ده کی قبر جوړ کړی سمودا پستنا چار دیوالی بیا داسې ګمبته بیا ډیوی می بلولو رور ښکار کوي ښا جنگل شاله نه ښکار شوه چې دنه وس جوړی ادا ده زغی خلقو کار دی ښا اجمالونه او دولتونه کونه نه ویږي مشرکان خلق دي خان تغییر او روز شرک اډه جوړي د شرک اډه یو خو د 20 نمبر اډه یې کنا ایو د شرک اډه یې دا جوړي رو روها دا بس د مشرک کار ده چې عقیده د شرک وا نو بد داغه نه بد داغه کار کی نور څه تنه کیږي خان ان الذين يكسبون الاسم بیا وکي ناستي شرم ولا نورزي هغه شکرانو ته نظرانو ته ناستي ولي ډیر غټ خلق راضي میمنان خزي سړي او ډیر شوق د وجه نه پیاده راضي او پیبل راضي اذ زرو نه کم لوټ خو نه ورځي اذ او ته ځان نمون جوړ جوړ کړی ښه وګورو تاسو مره مالدار خلک وټونو ته ودرېږي ممبران جوړيږي ایم ان ای او ایم پی ای جوړيږي او دا له وناستي دا خوار خپل ویني ولي ښه او ځان خپل نوم کې شاه شایخ ای چې دا پلانې شاه دی دا بل شاه دی دې ته کاروبار ز شرک وي ښه دغه دی او کله نور پکې نور کاروبارونه کوي دې ګناو چاولې او په خو کې او بیا سیټ راشي او اخلی تنوی خبر او بیا کو در دی بابا می لونو لور که خان کاروبار دی چا بگی گلو نال تکی چولی دا چا کپڑی او غلافون راوڑی بس چلی گی کنا دیتا در شرک کاروبار ہوئی خان پیشکا کسان چی کاروبار کی در شرک و سوی جزاونا دی خلاصی دی نشی سزا بور کولی شی دی لرن بما كانوا يقترفون دا غي جديد ځان نه سجور کړل دا ترتی پوری ورته حکم وکړو چې پاک شي زونه خوره زلانم په واست شوی حلالي هغه خوره وسوي دا نور نه خوره دا مرداري ولا تاكلوا مخره مما دا غينا لم يذكر اسم الله عليه چنوم نی غست شوی د الله پاغه باندې په وخت د حلالي کې نمردار شوان امردار او حرام د کنه یو ځمانه یا نوم د الله په نی غست شوی نو د غیر الله په غست شوی چې دا لوی ځوان په نوم ده دا پیروا په نوم ده دا سخی سه په نوم ده دا څو کانو د میا سه په نوم ده ډیر شي کنه زه یو خو نه ته من معلم یذکر اسم الله علی الله وی دا مخره ولی و انه لفسق دا کفر دی فسق ویلی شي خروج تا عربی کې نو معنا په دې سره د اسلام نه خارج شو بس کله دی وخوړو نو اسلام نه خارج شو دا هو پلیتی دا دا هو حرام دی نو دا اولی خلق دازه په شوق باندې خوري او په خپل سره کوي چې په خلکو یې ویشي په گاونډیان باندې چې دا غازی بابا دا چاولې تیلې کوم راوړي او دا خورده دا خوري ښا دا اولی ځکه ان الشیاطین لیوحونا الی اولیائهم دا شیطانان خامخا وسوسه کوي او وحی کوي او دلیلونه خې د خپل دوستانو ته دا دیو تغیی کنه شیاطین کده انسانان نه کده پیریان نه ناغی دی خپلو کتا خلقو تا و دی شاگردان و ماگردان تا دا دلیلو نخیی خوا چه دا خو گورا دا خدای نیکان بندیان دی او تو باید دا باید چه دا اللہ پنو میا منم خو روحی ہے سوابی عددی پر روح بانده بخما دیگه سو گناه دی وی دا خلق داسه نکی وی دلیلو نو تخیی الاولیائیم دا صلا لیو جا دلو کم چه تاس سر جگڑی وکیم بیا حق پرست سر جگڑی کئی که نخا او چه اغیو تصویلی ناغا تا پیش کئی که نخا چه ولی داسه بد کار دی پلانی ویلی چه دا دیگه گناه نشته پلانی ویلی قیسه بویلی مبتیسه بویلی چه دیگه گناه نشته دا خو دا اولیاء سره محبت ته دی اجازه لوکم خان فلا فتوا لګی په اخر کې فتوا لګی ها او دا ډیره ناشنا فتوا ده ها وین تواتموهم انکم لمشرکون کتا سو د دې خبرو منلا چې او دا حلال دی او دې کې څو ګنا نشتا نو الله وی تاسو به مشرکان شئ او اتعتموهم سمعنا چاغيوي چې دا شي حلال دي اغيوي چې دا ګنا پکې نشته دي او تاسو وایي چې او څنګه ندی ویلي وای ولي غنه پويږي ولي غي لم نه ذکرې ولي غدا قران نه دی ویلي ها دا تاسو هغه تابعداري وکړه کنه الله وی چې دا هغه تابعداري دی وکړه نو ته مشرک شوي دا آیات قابل یاداش ده او ټول مفسرین وای چې د مشرک خبره منل او پاغي باندې یقین کول دا شرک ده. ادم مفسرین لیکلی دي ابن کثیر وای او دا غصه کشاف موی چل من اتبعا غیر اللہ فی دینه فقد اشرک چاچه دا غیر اللہ تابیداری اکڑا پا دین کے چل اللہ یو سویلی دی او دے بل سوی تا دا اللہ خبر اپری دی او پا دپس دی فقد اشرک شرک نور ستا ہوئی واللہ سر دیا غا شریک کنا و حکم کې پتابدارې کې چې دا حکم د الله منل پکارو ته دا غبندې او تا دا مخلوق خبره منل فکلو مما ذکر رسول الله علیه خریبا زیا چې اوس تشوینم د الله پاغي باندې وخت د ذبح کې ان کنتم بیاات مؤمنین کچریت د الله پیاتون باندې ایمان راوړون کی امالکم الله تاکلوا مما ذکر رسول الله علیه ولی سچل ولی شک کوي پکې سدی تاسو لپاره چې نخره بازه هغه چې واست شوی نوم د الله پاره باندې په وخت د حلالي کې وقد فصل لكم ما حرم علیکم او حال داري چې وضاحت کړل دی الله تعالی استاد هغه سيزونو چې پتا سبحان دې حرام کړی دي نو خو معلوم دي کنه چې مرزا رضا وینه به ځن کې دا وحد جن الا مذترتم له مگر هغه چې تاسو محتاج کړی شوي هغه ته نو بیا هغه پتا سبحان دې الله حلال کړی د ضرورت توجینا چې د مرګ نه بچ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ وَبِشَكَ ډېر د خلقونه گمراهي خلق په خپل خواهشاتو بغیر علم بغیر د څه دلیل نه دلیل نشته که تاسو ستنه وګورئ دا زره څه دلیل دی چې دا حرام دی دا حرام دی ان ربک هو اعلم بالمعتدين بشکه رب ستا خپويږي چې پاوه چا چې تجاوز کوي د حد نه وزرو ظاهر لسمی و باطن پریده دا اخکار گناهونا چه خلقی وینی استرگو بانده دار او پریده اغا پت گناهونا ظاهری دا بدن و دا زراغم پریده اخکار شرک و پت شرک ان اللذین یکسبون الاسم بیشکا کسان چه کاروبار کی دا شرک سایو جزاونا دیل و سزا ورکولشی اما کانو یقترفون پاغی چیزی زان نجور کلیو ولا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علیه او مخور عبازی آسی دنا چنی اغستشو انم دا اللہ پاغی باندی و انہو لفظ او دا حرام دی اللہ نم پیوان اغستشو کنا خو یاد و توبه سو یجت نشتا او چاله پی راخ که یا آغا چه دا اللہ دا نم پوزه بانده پیدا بل نم واغسته شو دا حرام شو اخو نیازات تا غیر اللہ کی راغی خوا و این نشیاتوی ناو بیشکا شیطانان چی دی که انسانان ندی که دا جناتو نا لیوحون ایلا اولیائهم دی تعلیم کوي د خپل مرګرو ته پا خپل دوستانو بزرگانو ته دیو جادی لوکم چې تاسو سره جګړې وکي ښا داو کوي ورشه وي وای ته نه دی دین دی کنه نور لیگی وینه تو اتموم ک تاسو دې خبره ومنل په دې هلو په حرمت کې انکم لمشرکون یقینا تاسو بخام خام مشرکان دي چې دا غو تعبیداری کې په دغه کې څه دا مرګ لري شو کنه چې دا مشرک مرګ لري نه مشرکی کنه